Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia. Niedziela, 2 listopada, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To potwierdzenie niepodległości Donbasu. Tak o dzisiejszych wyborach na wschodzie Ukrainy mówią prorosyjscy separatyści. Irlandczycy drugi dzień z rzędu protestowali przeciwko wprowadzeniu opłat za wodę. Demonstrowało ponad 100 tysięcy ludzi. W południe morsy rozpoczną sezon morskich kąpieli w Bałtyku. Świetnie się czuję. Nie cierpię na żadne dolegliwości związane z przeziębieniem. Prorosyjscy separatyści nie ukrywają, że to pierwszy krok do integracji z Rosją. Tydzień po ukraińskich wyborach parlamentarnych zorganizowali swoje głosowanie. Mieszkańcy dwóch separatystycznych republik ludowych, Donieckiej i Ługańskiej, od rana wybierają władzę. Maciej Jastrzębski. Ubiegający się o stanowiska separatyści zapowiadają, że chcą dzisiejszym głosowaniem potwierdzić niepodległość swoich regionów, a w perspektywie doprowadzić do integracji z Rosją. Swoje państwo nazywają oni Noworosją i jak mówi Polskiemu Radiu wiceprzewodniczący ruchu Ludowy Front Noworosji Konstantin Dołgow, pierwszym zadaniem nowych władz będzie obrona wyników referendum niepodległościowego z 11 maja, czyli stworzenie suwerennych państw Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Kolejnym, najważniejszym zadaniem jest powstrzymanie wojny, przerwanie ostrzału naszych miast i wyzwolenie tych terytoriów Noworosji, które na razie znajdują się pod okupacją ukraińskich wojsk. Dodaje Dołgow w rozmowie z Polskim Radiem. Unia Europejska i Stany Zjednoczone już zapowiedziały, że nie uznają legalności wyborów w separatystycznych regionach Donbasu. Natomiast Rosja twierdzi, że uszanuje wybór separatystów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kolejny dzień protestów w Irlandii przeciwko wprowadzeniu opłat za wodę. Największe wiece odbyły się wczoraj w stolicy Dublinie. Rząd chce, by Irlandczycy, jak większość krajów Europy, zainstalowali liczniki wody. To oznacza, że każde gospodarstwo domowe będzie płacić od 200 do 400 euro rocznie. Wielu demonstrujących podkreśla, że są przeciwko całej polityce gospodarczej rządu, bo jest nastawiona na zaciskanie pasa. Premier Irlandii, Enda Kenny, tłumaczył, że alternatywą dla opłat za wodę jest podniesienie podatków. Jak powiedział, decyzje w tej sprawie wyborcy mogą podjąć podczas następnych wyborów. Ludzie będą musieli dokonać wyboru na początku 2016 roku. Będą mogli albo ponownie wybrać rząd, który wyciągnął kraj z gospodarczego bagna, albo wrócić do tych, którzy do tej katastrofy doprowadzili. Wczoraj w Dublinie na ulicę wyszło ponad 20 tysięcy osób. W całym kraju około 120 tysięcy. Irlandia to jeden z ostatnich państw, w którym woda była do tej pory bezpłatna. Przed dzisiejszymi powrotami policja apeluje do kierowców o ostrożność. Po południu tłoczno będzie na drogach dojazdowych do większych miast. Policjanci proszą o rozwagę, bo na jezdniach zalegają jesienne liście. Może być więc ślisko. Jak podała Komenda Główna Policji, w piątek i w sobotę doszło do 146 wypadków. Zginęło 15 osób, ponad 190 zostało rannych. Policjanci zatrzymali też aż 552 pijanych kierowców. Policyjna akcja Znicz na drogach w całym kraju potrwa do jutrzejszego popołudnia. Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny uroczyście celebrują także Polacy w Stanach Zjednoczonych. Tradycyjnie nasi rodacy zapalają znicze na największym polskim cmentarzu w USA pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Chicago. Jan Pachlowski. W Stanach Zjednoczonych, na tutejszych nekropoliach, ze względu na przepisy pożarowe nie można zapalać znicz na grobach, dlatego nasi rodacy zostawiają świece pod pomnikiem katyńskim, znajdującym się zaraz przy wejściu na polski cmentarz. Chcemy oddać hołd ludziom, którzy zginęli nie tylko w Katynie, również oddać hołd członków rodziny. Mam taką tradycję, że zawsze co roku zapalam dużo zniczy na ogrodzie, ponieważ moja mama nie jest tu pochowana. Teraz byliśmy tutaj dla ofiar z Katynia i Smoleńska. Byliśmy też na Mary Hill zapalić zniczy za polskich żołnierzy z II wojny światowej. W polonijnych parafiach odbywać się będą tradycyjne wypominki, na których polonusi wspominają tych, którzy w ostatnim czasie odeszli zarówno w ojczyźnie, jak i na ziemi amerykańskiej. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Zimna kąpiel na zdrowie. W południe morsy spotkają się na plaży w Mielnie i po raz pierwszy w tym sezonie wykąpią w Bałtyku. Do zanurzenia się w lodowatej wodzie zachęca Jan Zalewski z koszalińskiego klubu Poseidon. Warto, bo mimo moich 66 lat świetnie się czuję. Nie cierpię na żadne dolegliwości związane z przeziębieniem. Wiekowe pewne dolegliwości są, ale grypę, anginy po prostu mijają mnie.

proszę sobie wyobrazić, że to wszystko powstało bez jakiegokolwiek komputera. Jak ktoś umie grać, to umie. Count Basie, Duke Ellington, a miód muzyczny. No ale państwo pytają, czy nie ma miejsca dla jakiegoś bluesika. Jest. I teraz niech państwa nie zwiedzie głos Diane Blue, wokalistki, bo w tym nagraniu pierwsze skrzypce, a właściwie pierwszą gitarę i tak gra Ronnie Earl. Oh, from silence to sound. Song arising, notes profound. May our story shape this song and find a home where they belong. Use me. Jeszcze jeden muzyczny gość w tej audycji. Jednocześnie podejrzewam, że znany i nieznany. Nieznany szerszemu gronu słuchaczy, a znany tym, którzy pamiętają, co my nadajemy w Piosenkach Bez Granic, bo tu już występował. No to posłuchajmy. Telling shadows, trying to fool my eyes. I said I'd do to a highway. What was I thinking of? She's mean, full of spite, and she goes on and on. Oh, no. Got her shouts out there. Oh, gonna hear my prayer. Riding a line thin as a razor between eternities. Used up luck against her. Long cold sleep. Pills and gas store coffee wrecking my inside. Got a loose bowl rattling in the back of my mind. Hold on, collar shots out there. Hold on, gonna hear my prayer. Blue. I already read your letter again, falling down inside. You know damn well I was the gypsy kind. A sharp grit in the crosswind took the name off the sign. My eyes are falling, will I make it through the night? Oh, do. Oh, do, oh, oh. Call the shots out there. Oh, do. Don't I hear my prayer? Shuts out that. Do call the shots, Aldera, kto tu rządzi, śpiewał Ray Bonneville. Mieliśmy w pierwszej godzinie J.J. Cale'a, no i ten Bonneville w tym nagraniu też taki troszkę przynajmniej instrumentalnie Cale'owaty. No i niechże jeszcze wystąpi dwa razy, bo to płyta naprawdę dobra. Dwa utwory, When I Get to New York i Mile Marker 41, Ray Bonneville. Question is loaded and needs to Hit me when the sun's gone. Mile marker 41. Cut the motor. Coasting. If it don't feel right, try again tomorrow night. I'll be waiting. Mile marker 41. Still one thing left undone. By a lone cypress tree in the shallow weeds, lying in the silt. Gonna be hard to see, have to go by feel in the darkness. Mile marker 41. Still one thing left undone. Checked the paper this morning. 3 days, still nothing. It's some kind of game being played. Somebody's eyes on me. I'll filter on the street, burning. Mile marker 41. Still one thing left undone. Ray Bonneville skończył, a Jarek Chojnacki zacznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Tydzień temu, chyba tydzień temu, z nowej płyty Jerry'ego Lee Lewisa coś prezentowałem i chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do tej płyty, bo kolega, który też jest w tych samych klimatach muzycznych osadzony co ja, zwrócił mi uwagę, że na tej płycie, a mówię o nowym albumie Jerry'ego Lee Lewisa Rock and Roll Time, jest też coś na kształt Polonikum. Otóż jest tam utwór, w którym Jerry Lee Lewis śpiewa o Stefci. I nie za bardzo wiadomo, o jakiej Stefci, więc może zwróćmy się do naszych słuchaczy, może oni będą świadomi. You mistreat me, baby, I see no reason why. You know that I'd kill for you, and I'm not afraid to die. You treat me like a stepchild. Stepchild. Oh, Lord, am I your stepchild? Oh, Lord, am I your stepchild? Wanna turn my back and run away from you, but you know I just can't let you be. Company, my knees are getting weak, both my eyes get misty, and my tongue can't speak. You treat me like a stepchild. Stepchild. Whoa, oh, am I your stepchild? Wanna turn my back and run away, but you know I just can't let you be. Thank you. my nervous wreck. This is gonna be like me holding you like a noose around my neck. Treat me like a stepchild. Stepchild. Oh, am I your stepchild? Wanna turn my back and run away, but you know I just can't let you be. Play your guitar, son. This wave's gonna be like you hold me, like a noose around my neck. You treat me like a stepchild. Stepchild. Oh, baby, am I your stepchild? I wanna turn my back and run away, but you know you just won't let me be. Oh, you treat me like a stepchild, baby. And you just won't let me be. Jerry Lewis śpiewał, grał na fortepianie, a towarzyszyli mu Doyle Bramhall II i Daniel Lanois. Przy okazji chciałbym Państwa ostrzec przed nową płytą Daniela Lanois, bo gdyby ktoś chciał wyciągać wnioski z jego udziału w płycie Jerry'ego Lee Lewisa i później przenieść to wrażenie na nową płytę Daniela Lanois, to strasznie się będzie mylił i może być niezadowolony. A czy z tą Stefcią to rozwiniemy temat, czy zostawimy, ponieważ nie widzę, żeby niektórzy się... Niektórzy może się w tej chwili zajmują rozszyfrowaniem, trzeba powiedzieć, że to żart. A to może zostawmy jeszcze ze 3 minuty. No proszę, może ktoś ze słuchaczy się zdecyduje, żeby wziąć udział w tym rozszyfrowywaniu, a w tym tak zwanym międzyczasie 4 minuty mamy na kolejną piosenkę. To będzie Eric Bibb ze swojego nowego albumu zatytułowanego Blues People. Tam jest parę duetów, a mnie najbardziej się spodobał duet Erica Bibba z Guyem Davisem w piosence Chocolate Man. All you people better gather round. The chocolate man done come to town. I'm the chocolate man. I'm the chocolate man. I got chocolate kisses. Get them from me while you can. Make you pretty girls jump and shout. Run and tell your mama what it's all about. I'm the chocolate man. I'm the chocolate man. I got chocolate kisses. Get them from me while you can. If you like my chocolate, I don't mind. You can eat my bonbons 2 at a time. I'm the chocolate man. I'm the chocolate man. I got chocolate kisses. Get them from me while you can. I wear chocolate stockings, chocolate shoes. Open up the paper, read the chocolate news. I'm the chocolate man. Yeah, the chocolate man. I got chocolate kisses. Get them from me while you can. Where'd you get all that chocolate from? Chocolate kisses in your mouth. You chew them up north and let them slide down south, 'cause I'm the chocolate man. I'm the chocolate man. I got chocolate kisses, get them from me while you can. Once you start, you can't stop till you eat all the chocolate in my chocolate shop. I'm the chocolate man, sweet chocolate man. I got chocolate kisses, now get them from me while you can. I play chocolate music when I sing the blues. Got chocolate buttons on my dancing shoes. I'm the chocolate man. I'm the chocolate man. I got chocolate kisses. Get them from me while you can. Off your finger, you can roll it on your tongue. Everybody glad when they see me come. I'm the chocolate man. I'm the chocolate man. I got the chocolate kisses. Get them from me while you can. I'm the chocolate man. I'm the chocolate man. I got chocolate kisses. Get them from me while you can. To był akustyczny duet Erika Biba z Guyem Davisem, a wszystko to z nowego albumu Erika Biba. Płyta nosi tytuł Blues People, a ten utwór, tak jak panowie śpiewali, Chocolate Man. Jeszcze jedna akustyczna płyta w całości to nowy album Rory Block, która od 6 czy 7 lat chyba postanowiła zrezygnować z własnej twórczości kompozytorskiej i nagrywa wyłącznie płyty poświęcone dokonaniom innych, poprzedzających ją artystów. Zazwyczaj to są standardy z repertuaru znakomitych, dawno już nieżyjących mistrzów akustycznego bluesa. Nagrała już płyty poświęcone Sonhausowi, Mississippi Fredowi McDowellowi, potem był Reverend Gary Davis, Mississippi John Hart, a teraz w tym roku Tribute to Skip James. I z tej płytki I'm So Glad, to utwór, który nie kojarzy się z, nieodmiennie z repertuarem Cream i z tym, jak oni z tego akustycznego cudeńka zrobili cudeńko bardzo elektryczne i bardzo hałaśliwe. No a Rory Block po swojemu, po kobiecemu. I'm So Glad. I'm Jednak wolę Creamów. Rozszyfrował bardzo zgrabnie całą sprawę ze Stefanią Piotr Frąckowiak, pisząc, że chodzi o wielką miłość Jerry'ego Lewisa, Stefanie Pasierb z domu Stepchild. No, wszystko jest w tej odpowiedzi. Tak, bo tytuł tej pieśni to Stepchild, zresztą to kompozycja Boba Dylana. A na koniec jeszcze Billy Boy Arnold, rówieśnik Jerry'ego Lee Lewisa, w pieśni też historycznej, bo to jest pieśń Adderley'a, Work Song. Kiedyś na harmonijce też grał ją nasz ukochany harmonikarz z Chicago, czyli Paul Butterfield, a dzisiaj Billy Boy Arnold ze swoją orkiestrą. I to już na pożegnanie. Do usłyszenia. Breaking up big rocks on the chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, 'cause I've been convicted of crime. Now hold it steady right there and let me hit it. There I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got a long way to go. I commit this crime, Lordy needing. Crime of being hungry and poor. I left the grocery store man bleeding when he caught me robbing a store. Now hold it steady right there and let me hit it. There I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got a long way to go. The judges say 5 years hard labor on the chain gang you got to go. I heard the judge say 5 years labor. I heard my woman scream, Lordy, no. Now hold it steady right there and let me hit it. There I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got a long way to go. Thank you.